کیا ایک ہی بکرا پورے گھر کی طرف سے قربان کرنا کافی ہوگا؟ ایک بکرا ایک فرد کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے، البتہ گائے اور اونٹ میں سات حصے ہو سکتے ہیں۔ اگر بالفرض ایک بکرے میں شراکت داری ہوئی کہ یہ بکرا ماں کی طرف سے بھی، باپ کی طرف سے، بیٹے کی طرف سے، میں بالفرض کسی نے شرکت ایک بکرے میں کر ڈالی تو قربانی کسی کی طرف سے نہیں ہوگی، بس یہ گوشت حاصل ہو جائے گا ذبح کرنے کے بعد، واجب ادا نہیں ہوگا اگر واجب تھی تو۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔